शिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के आठ सूत्रों में से दो सूत्रों का भाष्य तथा टीका सहित विचार संपन्न हो गया है। तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। दो सूत्रों से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को वेदव्यास जी ने बताया। जगन न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात् इस तर्क को आधार बना करके सांख्यों ने वेदांत समन्वय इस तर्क रूपी प्रमाण से बाधित होगा, इस प्रकार का वेदांत समन्वय पर आक्षेप किया है। इस आक्षेप का उत्तर द्वितीय सूत्र से तृतीय सूत्र से इस अधिकरण के देना वेदव्यास जी ने प्रारंभ किया। सांख्यों का जो आधारभूत तर्क है उस तर्क में प्रयुक्त विलक्षणत्व रूप जो हेतु है, इस हेतु का इस हेतु में साध्य का व्यभिचार दृश्यते तु इस सूत्र में दृश्यते पद के द्वारा भगवान वेदव्यास जी ने बताया है। तू शब्द तो पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है और ये दृश्यते शब्द ये बता रहा है कि पूर्व पक्ष का व्यावर्तन क्यों होता है। पूर्व पक्ष का कथन है कि जगत ब्रह्म प्रकृतिक है नहीं और इसका निराकरण तू शब्द ने किया कि ब्रह्म जगत प्रकृतिक नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। विलक्षणत्व रूप हेतु से जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रूप साध्य का व्यभिचारी विलक्षणत्व रूप हेतु है जो परस्पर विलक्षण स्वभाव वाले पदार्थ हैं उनमें भी प्रकृति विकृति भाव यदि होगा तो प्रकृति विकृति भावाभाव का व्याप्य विलक्षणत्व को नहीं कहा जाएगा। और यहां ऐसा ही है। चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पुरुष तथा जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध केशादि में प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है, दृश्यते पद ने कहा। और जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध गोमय में चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध वृश्चिकादि का प्रकृतिकत्व देखा जा रहा है। तो गोमय वृश्चिकादि में वैलक्षण्य होने पर भी जैसे प्रकृति विकृति भाव हुआ, पुरुष केशादि में वैलक्षण्य होने पर भी जैसे प्रकृति विकृति भाव हुआ, ऐसे जगत एवं ब्रह्म में वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जिस हेतु से प्रकृति विकृति भाव का अभाव बताना चाह रहे हैं सांख्य लोग, वह हेतु हेत्वाभास है, सद हेतु नहीं है, इसलिए विलक्षणत्व तो हेतुक तर्क को प्रमाण नहीं अपितु प्रमाणाभास कहा जाएगा। यह चर्चा भाष्य में हो रही है, तो उसमें जो लोग सादृश्य का सादृश्य को मानते हैं प्रकृति विकृति भाव के प्रयोजक, प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है सादृश्य, जिन पदार्थों में समानता होगी उन्हीं पदार्थों का सादृश्य होगा, इस प्रकार का जिनका नियम है, तो उनको ये पूछा जाएगा कि आत्यंतिक सादृश्य प्रयोजक है प्रकृति विकृति भाव का या यत्किंचित सादृश्य। आत्यंतिक सादृश्य को यदि प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक मानेंगे तो फिर प्रकृति विकृति भाव ही नहीं बन पाएगा, सर्व समानता हो जाएगी, तो ये प्रकृति है यह विकृति है यह विशेष नहीं रह पाएगा। हाँ, प्रकृति विकृति भाव नहीं बन पाएगा। और यत्किंचित सादृश्य तो जैसे घट और मृत में है, ऐसा ब्रह्म तथा जगत में भी सत्तारूप सादृश्य दिखाई जा रहा है, तो ब्रह्म तथा जगत का भी यत्किंचित सादृश्य को लेकर के प्रकृति विकृति भाव बन सकता है। और जो विलक्षणत्व रूप हेतु है जिसको लेकर के जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव सिद्ध करना चाह रहे हैं सांख्य लोग, उस विलक्षणत्व के विषय में सिद्धांतियों ने सांख्यों के प्रति तीन विकल्प किए कि विलक्षणत्व का क्या स्वरूप है, जगत में ब्रह्म का विलक्षणत्व है, उस विलक्षणत्व का अर्थ क्या ब्रह्म के समस्त धर्मों का जगत में अनुवर्तन ये विलक्षणत्व का स्वरूप है, या जगत में ब्रह्म के यत्किंचित धर्म का अनुवर्तन ये विलक्षणत्व है जगत में ब्रह्म का, अथवा ब्रह्म के चैतन्य धर्म का जगत में अनुवर्तन ये जगत में ब्रह्म का विलक्षणत्व है। ये तीन विकल्प सांख्यों के आधारभूत तर्क में प्रयुक्त विलक्षणत्व रूप हेतु के विषय में हुए। उनमें से ये बताया गया कि जो लोग प्रथम विकल्प लेंगे, सांख्य ये कहते हैं कि हमारे अनुमान में प्रयुक्त जगत में ब्रह्म विलक्षणत्व हेतु का स्वरूप है ब्रह्म के समस्त धर्मों का जगत में अनुवर्तन होने के कारण ब्रह्म तथा जगत में प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ये हमारा कथन है। ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो सांख्यों का यह अभिप्राय निकलेगा कि प्रकृति विकृति भाव उन्हीं पदार्थों में होगा जहां पर कार्य में कारणगत समस्त धर्मों का अनुवर्तन होगा, वैलक्षण्य है कारण के समस्त धर्मों का कार्य में अनुवर्तन, तो कारण के यानी समस्त धर्मों का कारण के कार्य में अनुवर्तन ये यदि विलक्षणत्व है तो साम्य क्या हुआ? तो साम्य का स्वरूप हो जाएगा कारण के समस्त धर्मों का कार्य में अनुवर्तन, जहां होगा वहीं पर प्रकृति विकृति भाव होगा, ऐसा यदि कहते हैं तो समस्त धर्म कारण के यदि कार्य में आएंगे तो कोई भेद ही नहीं रहेगा। तो फिर शुरू में जैसा कहा था अत्यंतिक साम्य बताते समय, तो कार्य कारण का उच्छेद ही होगा, कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा। कार्य कारण भाव के लिए आवश्यक है यत्किंचित वैषम्य भी। ये प्रथम पक्ष में दोष है प्रकृति विकृति भाव का उच्छेद, और इसलिए प्रकृति विकृति भाव का संपादन करने के लिए प्रथम पक्ष को तो छोड़ना पड़ेगा विलक्षणत्व के विषय में। तो द्वितीय पक्ष यदि अपनाता है कि ब्रह्म के यत्किंचित धर्मों का जगत में अननुवर्तन, ये जगत में ब्रह्म का विलक्षणत्व है, तो इस द्वितीय पक्ष में भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया कि असिद्धत्वम, द्वितीय पक्ष में तो असिद्धि है यानी द्वितीय पक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों कहते? इसलिए कि हमने पहले बता दिया है यत्किंचित सादृश्य बताते समय कि ब्रह्म में जो सत्तारूप स्वभाव है वह जगत में अनुवर्तमान है। तो यत्किंचित धर्म शब्द से, यस्य कस्यचित धर्म शब्द से लिया जाएगा सत्तारूप धर्म को, उसका तो अननुवर्तन नहीं है, अनुवर्तन ही है। इसलिए यस्य कस्यचित धर्मस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम ये कहते हैं। तो यहाँ पर तो सत्तारूप धर्म का अनुवर्तन ही है, अननुवर्तन रूप विलक्षणत्व है नहीं। तो फिर वो हो जाएगा क्या नाम, प्रकृति विकृति भाव बन जाएगा, विलक्षणत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। और तृतीय पक्ष जो है ब्रह्म के चेतनत्व रूप धर्म का जगत में अननुवर्तन, ये विलक्षणत्व है जगत में। जड़त्वेन रूपेन प्रसिद्ध भूत एवं इंद्रिय रूप जगत में, उसका प्रकृति भूत ब्रह्म का चेतनत्व रूप धर्म का अननुवर्तन, यह भूत तथा इंद्रिय में ब्रह्म का विलक्षणत्व है। हाँ, वहाँ यस्य कस्यचित शब्द से तो यस्य कस्यचित शब्द से तो पकड़ना है कोई भी एक धर्म, हाँ, किसी भी धर्म का अननुवर्तन ऐसा सामान्य रूप से। और यहाँ धर्म विशेष लिया गया है कि चेतनत्व रूप धर्म विशेष का अननुवर्तन, ये वैलक्षण्य है। और यस्य कस्यचित कहने से सामान्य रूप से कोई भी धर्म लेना है उसका अननुवर्तन विलक्षणत्व। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि धर्म विशेष जो चेतनत्व उसका अननुवर्तन तृतीय विकल्प में वो विलक्षणत्व है। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो सांख्यों का जो ये तृतीय विकल्प है इसमें दोष बताया जा रहा है। तृतीय तु दृष्टांता भाव, तो तृतीय विकल्प में दृष्टांता भाव नाम का दोष है, यानी चेतन का ब्रह्म, चेतन ब्रह्म रूपी प्रकृति में रहने वाला चेतनत्व धर्म उसके विकारभूत कार्य में न आना, ये विलक्षणत्व है। और इस विलक्षणत्व के कारण भूत तथा ब्रह्म में प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो इसमें दृष्टांता भाव नाम का दोष आता है। क्योंकि सिद्धांत में तो ये दृष्टांता भाव को ही स्पष्ट कर रहे हैं स्वयं भाष्कर भगवान, किम ही इत्यादि से, किम ही यत् चैतन्येन अनन्वितं तद् अब्रह्म प्रकृतिकं दृष्टम् इति ब्रह्मवादिनं प्रति उदाह्रियेत। अतः ब्रह्मवादी जो सांख्य है, क्या ब्रह्मवादी जो वेदांती है, वे ब्रह्मवादिनम यानी समस्त जगत की प्रकृति चेतन ब्रह्म को बताने वाले वेदांती, वे हैं ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी के दृष्टि में तो कार्य मात्र ब्रह्म प्रकृति का है, तो समस्त कार्य को, समस्त जगत को ब्रह्म प्रकृतिक मानने वाले जो ब्रह्मवादी, उनके लिए ऐसा कोई उदाहरण बताना पड़ेगा सांख्यों को कि ये अचेतन वस्तु अचेतन होने के कारण ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है। ऐसा उभय सम्मत दृष्टांत होता है ना, तो उभय सम्मत कोई ना कोई दृष्टांत दिखाना पड़ेगा। तो दृष्टांत के लिए पक्ष और दृष्टांत ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात यो यो धूमवान स स अग्निमान यथा महानसम, इसमें महानस ये पर्वत रूपी पक्षे से अलग दृष्टांत है। दृष्टांत कहा जाता है निश्चित साध्यवान दृष्टांत होता है, जहां साध्य का निश्चय है उसे दृष्टांत कहते हैं, अन्वय दृष्टांत। और संदिग्ध साध्यवान पक्ष होता है, साध्य का जहां पर संदेह बने वह पक्ष। तो यहां पर तो समस्त जगत ब्रह्म प्रकृति का है ये कहने वाले जो सिद्धांती, उनके यहां तो पक्ष हुआ समस्त जगत, और उस समस्त जगत में कोई भी ऐसा कार्य, उदाहरण पूर्व पक्षी को बचे सिद्ध यानी सिद्धांत तो ये करेगा समस्त जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व है, और पूर्व पक्षी कहेंगे सांख्य कि जगत में ब्रह्म, उनके यहाँ तो चेतन एक पुरुष है, वह प्रकृति भी नहीं विकृति भी नहीं, तटस्थ है, तो जड़ में ही प्रकृति विकृति भाव है। तो जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात्, क्योंकि चेतनत्व का अनन्वय है ना, का मतलब अचेतनत्व है किसमें, ओ जगत में। सांख्यों के यहां तो निश्चित है कि जगत अचेतन है, तो अचेतनत्व रूप जो पक्ष क्या नाम हेतु है, इस हेतु का और साध्य का जहां पर निश्चय हो, यत्र यत्र चेतनत्वम यत्र यत्र अचेतनत्वम तत्र तत्र ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव, यथा ऐसा दिखाने के लिए कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए, दिखाना दृष्टांत दिखाना पड़ेगा उनको कि ये दृष्टांत है, यहां पर अचेतनत्व है और ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव भी है करके ये सिद्ध करने वाला। ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता है किन के लिए, जहां पर उभय सम्मति हो, वेदांती भी ऐसा कोई एक कार्य स्वीकार करे अचेतन जो ब्रह्म का कार्य न हो और अचेतन हो, उसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्व न हो, तब तो दृष्टांत बनेगा ना, उभय सम्मत दृष्टांत होता है। जैसे पर्वत में वन्नी का संदेह करने वाले व्यक्ति को भी मानस में वन्नी का निश्चय है, इसलिए वो दृष्टांत बन जाएगा, और जिनको संदेह नहीं है निश्चय है वो भी वहां पर वन्नी देख रहा है, वह सम्मत दृष्टांत माना जाता है। ऐसा कोई ना कोई कार्य विशेष दिखाना पड़ेगा जो सिद्धांति भी ये स्वीकार करे कि अचेतन है और ब्रह्म उसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्व नहीं है। ऐसा कोई दृष्टांत सांख्य समस्त कार्य को ब्रह्म प्रकृतिक मानने वाले वेदांतियों के सामने नहीं रख पाते हैं। ये यहां पर कहा कि किम ही, किम शब्द आक्षेपार्थ में है, यत् चैतन्येन अनन्वितम् तत् अब्रह्म प्रकृतिकम् दृष्टम् इति ब्रह्मवादिनम् प्रति उदार्यत। जो ब्रह्म प्रकृतिक यानी चेतन से अनन्वित है वह ब्रह्म प्रकृतिक है नहीं। चेतन से अनन्वित है का मतलब अचेतन है, चैतन्य से अनन्वित है। यद चैतन्येन अनन्वितम् का अर्थ है अचेतन है। जो अचेतन वस्तु है वह अब्रह्म प्रकृतिक है का मतलब ब्रह्म प्रकृतिक है नहीं। ऐसा कौन सा दृष्टांत है जो समस्त कार्य को चेतन ब्रह्म प्रकृतिक मान रहे हैं ऐसे वेदांतियों को समझाने के लिए? तो कोई दृष्टांत नहीं बनेगा ये अभिप्राय किम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से। तो दृष्टांत अभाव, टीकाकार इस वाक्य को स्पष्ट कर रहे हैं टीका में। तृतीय तु दृष्टांताभाव इति इस प्रतीक के बाद में न च जगन न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात् अविद्यावत् इति दृष्टांतो अस्ति इति वाच्यम्। क्यों? तो कहते अनादित्वस्य उपाधित्वात्। तो दृष्टांताभाव को स्पष्ट कर रहा है। शुरू वाले नच को वाच्यम के साथ अन्वित करिए। तो सांख्य यदि ये दृष्टांत बताते हैं अविद्या का, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात् अविद्यावत्, जब चैतन्य का अननुवर्तन ही विलक्षणत्व है सांख्यों के यहां तृतीय पक्ष में, तो महा जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात् के जगह लिखना पड़ेगा अचेतनत्वात्, क्योंकि विलक्षणत्व का स्वरूप हुआ चैतन्य का अननुवर्तन का मतलब चैतन्य का अनन्वय। तो चैतन्य जिसमें नहीं है उसे कहा जाता है अचेतन। तो विलक्षणत्वात् का ही अर्थ निकलेगा अचेतनत्वात्, ये अर्थ निकलेगा ना। तो इसलिए यदि सांख्य ये अनुमान बताते हैं कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात् विलक्षणत्वात् के जगह अचेतनत्वात् लिखा पहले, क्योंकि विलक्षणत्व का स्वरूप है अचेतनत्व। तो और दृष्टांत बताएंगे अविद्या को अविद्यावत्, तो व्याप्ति होगी यत्र यत्र अचेतनत्वम तत्र तत्र ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव यथा अविद्या। अविद्या को सिद्धांति भी मानते हैं, अविद्या नाम का पदार्थ तो सिद्धांति भी स्वीकार करते हैं ना। और वो अचेतन है, चेतन तो ब्रह्म है। तो सांख्य यदि ऐसा कहना चाहे कि देखो आपकी जो अविद्या है वह अचेतन है, उसमें अचेतनत्व है, और वह कार्य न होने से उसका कोई भी कारण नहीं है, तो ब्रह्म भी कारण नहीं है, अनादि है ना, तो इसलिए उसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव भी होगा। कार्य होगा तो उसकी कोई ना कोई प्रकृति होगी यानी उपादान कारण होगा। तो अविद्या तो अनादि होने से उसका कोई कारण नहीं है, तो ब्रह्म भी कारण नहीं है, तो इसलिए उसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव सिद्ध होगा, और अचेतनत्व तो ही है। तो यत्र यत्र अचेतनत्वम तत्र तत्र ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव यथा अविद्या, ये अविद्या दृष्टांत हो जाएगा। ऐसा यदि सांख्य लोग कहना चाहेंगे तो कहते इति नच वाच्यम, अविद्या को दृष्टांत के रूप से नहीं बताया जा सकता। क्यों? तो कहते हैं उस समय फिर अचेतनत्व रूप जो हेतु है ये व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास सिद्ध हो जाएगा, ये सदहेतु सिद्ध नहीं होगा, इसमें व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष आएगा। व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष आता है सोपाधिक हेतु में, उपाधि के साथ रहने वाला हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु कहा जाता है, और उपाधि कहा जाता है साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, तर्क में उपाधि का लक्षण वो है कि जो साध्य की तो व्यापक हो, और साधन की अव्यापक हो, उसे उपाधि कहते हैं। ऐसा पदार्थ उपाधि होता है जो अनुमान में प्रयुक्त साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। तो ये जो अचेतन रूप हेतु है, इस हेतु की उपाधि बनेगी अनादित्व, अनादित्व उपाधि होगा। अनादित्व को उपाधि क्यों कहेंगे? तो ये जो पूर्व पक्ष का अनुमान है, इसमें साध्य पक्ष है जगत, साध्य है ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव और साधन है अचेतनत्व। तो उसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव रूप साध्य का व्यापकत्व है अनादित्व में। ये कहा जा सकता है कि यत्र यत्र ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव तत्र तत्र अनादित्वम्। जहां जहां ब्रह्म प्रकृतिकत्व का अभाव है वहां वहां अनादित्व है। अनादित्व दो है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, गीता कहती है। पुरुष यानि ब्रह्म और प्रकृति यानि अविद्या अव्याकृत, ये है दो अनादि। तो इनमें एक भी अनादि होने के कारण अनादित्व रहता ही है, और ब्रह्म भी ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है कार्य न होने से। प्रकृति कहते उपादान कारण को, उपादान कारण तो कार्य का होता है। तो ब्रह्म भी अनादि होने कारण कार्यात्मक न होने से ब्रह्म की भी प्रकृति ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव ब्रह्म में भी है और अविद्या में भी है। तो ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव भी रह रहा है और अनादित्व भी रह रहा है। ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव है साध्य, वो साध्य रह रहा है। तो जहां जहां जैसे कहा जाता है धूम है वहां वहां अग्नि है, तो अग्नि होता है व्यापक, धूम होता है व्याप्य। ऐसे जहां जहां ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव है वहां वहां अनादित्व है। ऐसा कहने से अनादित्व हो जाता है व्यापक और ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव होता है व्याप्य। तो ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव रूप साध्य का व्यापक बना अनादित्व, तो साध्य व्यापकत्व उसमें आया उपाधि का लक्षण घटाते समय। और साधन का अव्यापक, तो साधन है अचेतनत्व। साधन कहते हेतु को, तो हेतु है अचेतनत्व। सांख्यों का अनुमान है ना कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिक ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात्, तो अचेतनत्व हुआ साधन हेतु। तो अचेतनत्व रूप हेतु से क्या हो जाएगा? यत्र यत्र अचेतनत्वम तत्र तत्र अनादित्वम, ये नहीं बनेगा। क्यों? कि अचेतनत्वम तो भूत में भी है, अचेतनत्व इंद्रियों में भी है, लेकिन अनादित्व नहीं है, वो तो सादी है। तो यत्र यत्र अचेतनत्वम तत्र तत्र न अनादित्वम, ऐसा बनेगा। इसलिए अचेतनत्व रूप साधन का तो अव्यापक हुआ, व्यापक नहीं बना। तो साध्य व्यापकत्व और साधन का अव्यापकत्व, ये धर्म जिसमें रहेगा उसको उपाधि कहते हैं। तो अनादित्व में साध्य व्यापकत्व भी है और साधन अव्यापकत्व भी है, इसलिए उपाधि हो जाएगा अनादित्व। और ये उपाधि जिस हेतु में रहेगी, इस उपाधि के साथ रहने वाला जो हेतु है उसे कहा जाता है व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध, ऐसा तर्क संग्रह में व्याप्यत्वा सिद्ध नाम के हेत्वाभास का लक्षण बता है। उपाधि के साथ रहने वाला हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध होता है। तो ये व्याप्यत्वा सिद्ध नाम के हेतु में व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष आता है। जैसे विलक्षणत्व में शुरू में व्यभिचार नाम का दोष बता है। व्यभिचार नाम का दोष जिसमें रहेगा उसे सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष जिसमें रहेगा वो होता है व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। और हेत्वाभास से युक्त जो अनुमान है उसे अनुमानाभास कहा जाता है, प्रमाणाभास कहा जाता है, प्रमाण नहीं। प्रमाण के तरह दिख रहा है लेकिन प्रमाण नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो इस दृष्टि से यहां पर टीका में लिखा टीकाकार ने कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात् अविद्यावत् इति दृष्टांतो अस्ति इति नच वाच्यम, ये दृष्टांत है ऐसा, अविद्या दृष्टांत है ऐसा सांख्य लोग नहीं कह सकते। इति नच वाच्यम का अर्थ है क्यों, कहते अनादित्वस्य उपाधित्वात्, जो अनादित्व धर्म है ये उपाधि होगा, साध्य व्यापक है ये और साधन का अव्यापक है अनादित्व धर्म, और इस अनादित्व धर्म से युक्त अचेतनत्व रूप हेतु होने से व्याप्यत्व सिद्ध नाम का ये हेत्वाभास है। तो इस प्रकार ये यानी भाष्य में जो किम ही ब्रह्म प्रकृतिकम क्या नाम यत चैतन्यन अनन्वितम तद अब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम इति ब्रह्मवादिनम प्रति उदाहरियेत, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने यहाँ पर यह कहा कि अविद्या को यदि उदाहरण के रूप में बताएंगे तो अनादित्व नाम का धर्म उपाधि सिद्ध हो जाएगा, व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभास ही अचेतनत्व हेतु सिद्ध होगा। अब यदि सांख्य लोग ये कहते हैं कि ध्वंसे साध्य अव्यापकता, जो ध्वंस है एक ध्वंसा भाव भी कार्य है ना, उत्पन्न होता है, शरीर जब तक है तब तक तो शरीर का ध्वंस नहीं है, और जैसे ही शरीर समाप्त हुआ तो माना जाता है शरीर की समाप्ति का ही नाम है शरीर का ध्वंस, वो उत्पन्न हुआ है, तो ध्वंस उत्पन्न होता है नष्ट नहीं होता, प्राग अभाव उत्पन्न नहीं होता नष्ट होता है, हाँ सादि अनंत है ध्वंस, अनादि शांत है प्राग अभाव, तो ध्वंस साधी का मतलब उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होगा उसे कार्य कहा जाता है, तो ध्वंस भी कार्य है लेकिन वो अभावात्मक है, तो उसकी प्रकृति तो सत जो ब्रह्म है वो नहीं बनेगी, इसलिए उसमें ब्रह्म प्रकृति का त्वाभाव है ऐसा यदि, और ब्रह्म प्रकृति का त्वाभाव ध्वंस में है, और वहां पर वो नहीं है, ध्वंस होने से अनादित्व नहीं है, है ना, ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव तो है अनादित्व नहीं है, इसलिए उपाधि में उपाधि यानी अनादित्व को उपाधि नहीं कह सकते, ये सांख्य कहने जा रहे हैं। अनादित्व धर्म उपाधि कब होगा, जब साध्य का व्यापक बनेगा और साधन का अव्यापक होगा तो उसे उपाधि कहा जाता है। तो सिद्धांतियों ने कहा अनादित्व धर्म उपाधि है, किसका अचेतनत्व हेतु का, उपाधि बनेगा अनादित्व धर्म, अनादित्व धर्म उपाधि कब बन सकता है, जब उसमें उपाधि का लक्षण घटेगा, तो उपाधि का लक्षण घटाने के लिए आवश्यक है साध्य का व्यापक होना और साधन का अव्यापक होना। तो ये जो ध्वंस है इसमें अनादित्व नहीं है और ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव है, तो ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव रूप साध्य रहा और अनादित्व नहीं रहा, तो उसे व्यापक कैसे कहेंगे, जैसे अग्नि बिना धूम के भी रहता है तो धूम का व्यापक नहीं है, यानी धूम अग्नि के बिना नहीं रहता है, इसलिए अग्नि को कहा जाता है धूम का व्यापक, ऐसे ये ब्रह्म प्रकृतिकत्व भावरूप जो साध्य है यह साध्य जहां रहेगा वहां व्यापक का रहना आवश्यक, यानी व्याप्य जहां रहता है वहां व्यापक का रहना आवश्यक होता है, व्यापक का रहना आवश्यक होता है। तो ये जो ध्वंस है उसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव है और अनादित्व नहीं है, उत्पन्न हुआ इसलिए अनादित्व नहीं है। तो उपाधि तो कहा जाता है साध्य का जो व्यापक हो, और साध्य व्याप्य हो जाएगा, तो साध्य यदि व्याप्य है तो व्यापक के बिना नहीं रहेगा। तो ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रूप जो साध्य है उस साध्य को अनादित्व रूपी अपने व्यापक के बिना नहीं रहना चाहिए, तब तो वो अनादित्व को व्यापक कहा जाएगा, ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव को व्याप्य कहा जाएगा। ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रूप जो व्याप्य धर्म है वह अपने व्यापक अनादित्व के बिना भी रहेगा, तो उसे अनादित्व का व्याप्य नहीं कहा जाएगा, अनादित्व को उसका व्यापक नहीं कहा जाएगा। धूम यदि अग्नि के बिना रहेगा तो अग्नि का व्याप्य नहीं होगा और अग्नि उसका व्यापक नहीं होगा। ऐसे अनादित्व को ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव का व्यापक बनने के लिए आवश्यक है कि ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव वहीं पर रहे जहां पर अनादित्व रहता हो, जहां अनादित्व नहीं है वहां पर ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव को नहीं रहना चाहिए। लेकिन ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव ध्वंस में रह रहा है और अनादित्व वहां नहीं है शादी होने से, क्योंकि ध्वंस का लक्षण ही है जो शादी अनंत है वह ध्वंस है, तो शादी होने के कारण उसमें अनादित्व रूप व्यापक नहीं रहेगा साध्य का, और साध्य रह रहा है ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव, इसलिए साध्य अव्यापकत्व अव्यापकता कहां ध्वंस में, अनादित्व न होने से साध्य का अव्यापक हुआ कौन अनादित्व, और उसमें साध्य अव्यापकता रहेगी अनादित्व में, किस स्थल पर ध्वंस में, ध्वंस रूपी स्थल पर। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो ये पहले सांख्यों की शंका हुई कि ध्वंसे साध्य अव्यापकता, ध्वंसे साध्य अव्यापकता का अर्थ है कि ध्वंस रूपी कार्य विशेष स्थल में ध्वंस ये साधी पदार्थ है वहां अनादित्व नहीं रहता, और लेकिन ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रूप साध्य रह रहा है का मतलब अनादित्व रूप धर्म के बिना भी ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रह रहा है, तो ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रूप साध्य को अनादित्व का व्याप्य नहीं कहा जाएगा, अनादित्व को ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रूप साध्य का व्यापक नहीं कहा जाएगा, अव्यापक कहा जाएगा, और अव्यापक होगा तो उसमें साध्य अव्यापकता ही आएगी, और अनादित्व रूप धर्म यदि साध्य का अव्यापक होगा तो उसे उपाधि नहीं कहा जाएगा। फिर इस अभिप्राय से लिखा है, उपाधि का लक्षण ठीक से ध्यान में आएगा तो ये पंक्ति लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अनादित्व धर्म में ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव रूप साध्य का व्यापकत्व नहीं है, ये यहां पर ध्वंसे साध्य व्यापकत्व साध्य अव्यापकता इन शब्दों से सांख्य लोग कहना चाह रहे हैं। तो साध्य का अव्यापक यदि अनादित्व बनेगा तो फिर उपाधि नहीं होगा, और उपाधि नहीं होगा तो अचेतनत्व हेतु हेत्वाभास सिद्ध न होकर के सद हेतु सिद्ध होगा, और सद हेतु सिद्ध होगा तो फिर ये जो अनुमान है जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात अविद्यावत, ये दृष्टांत सिद्ध हो जाएगा, और तृतीय जो विकल्प है मूल में वो सिद्धांत पूर्व पक्षी के लिए साधक बन जाएगा, ये सद अनुमान माना जाएगा, और ये हो जाएगा तो फिर वेदांत समन्वय का बाद होगा। ये सब ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी प्रयास कर रहे हैं कि अनादित्व में उपाधित्व सिद्ध ना हो, अचेतनत्व रूप हेतु का उपाधित्व सिद्ध ना हो। तो उपाधित्व सिद्ध कब होगा, उपाधि कब बनेगा, जब साध्य का व्यापक होगा। तो साध्य है ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव। और पूर्व पक्षी कह रहे हैं ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव रूप साध्य ध्वंस में रहता है लेकिन अनादित्व नहीं रहता, क्योंकि ध्वंस सादी है। तो अनादित्व नहीं रहा और साध्य रहा, तो साध्य को व्याप्य और अनादित्व को व्यापक नहीं कहा जाएगा फिर, और यही पूर्व पक्षी को अभीष्ट है। उस दृष्टि से यहां पर पूर्व पक्षी ने लिखा कि ध्वंसे साध्य अव्यापकता इस, और ये जो नच है उसको भी यहां पर लगा दीजिए, इति नच वाच्यम, शुरू से वाच्यम खुल जाइए। ऐसा सांख्य नहीं कह सकते। सांख्य यदि ये कहना चाहे कि ध्वंस रूपी स्थल विशेष में अनादित्व में साध्य की अव्यापकता सिद्ध हो रही है, ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो कहते इति नच वाच्यम, ये नहीं कह सकते। साध्य का अव्यापक अनादित्व ध्वंस में भी नहीं बनेगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि ध्वंस भी ब्रह्म प्रकृतिक है, सिद्धांती कह रहा है, उसमें भी ब्रह्म प्रकृतिकत्व सिद्ध होता है। कैसे? तो तस्यापि कार्य संस्कारात्मकस्य भावत्वेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वात् अभावत्वाग्रहे च अनादि भावत्वस्य उपाधित्वात् इति। तो ये हेतु बता। तस्यापि यानी ध्वंसस्यापि, ये जो ध्वंस है कार्य का वो कैसा है? तो कहते हैं कार्य संस्कारात्मकस्य, ध्वंस का स्वरूप है कार्य का संस्कार, जिसका ध्वंस हुआ, जो कार्य होता है उसका ध्वंस होता है, उस ध्वंस का स्वरूप है बस संस्कार, कार्य का संस्कारात्मक ध्वंस है। और संस्कार तो क्या है? एक भावात्मक पदार्थ है, इसलिए कहते हैं तस्य भावत्वेन, क्या मतलब? भावात्मक है। ध्वंस भावात्मक कैसे बनेगा? तो कहते कार्य संस्कारात्मकस्य, ये कार्य का संस्कार ही ध्वंस है। कोई नष्ट हुई वस्तु है वो संस्कारात्मना स्थित होती है, उसका संस्कार रहता है, वो संस्कार ही उसका ध्वंस है। ध्वंस का स्वरूप है कार्य का संस्कार। तो ये कहते हैं कि कार्य संस्कारात्मकस्य तस्यापि यानी ध्वंसस्यापि भावत्वेन, वो भाव रूप है, और भाव रूप होने से क्या होगा कि जो भी भावात्मक पदार्थ है कार्य रूपी वे ब्रह्म प्रकृतिक है। तो कार्य संस्कारात्मक जो ध्वंस है वो भी कार्यात्मक होने के कारण, वो भी एक कार्य विशेष होने के कारण वो भी ब्रह्म प्रकृतिक होगा। ब्रह्म प्रकृतिक होने से क्या हो जाएगा? ध्वंस में भी ब्रह्म प्रकृतिकत्व तो सिद्ध होगा। तो पूर्व पक्ष के अनुमान का जो साध्य है ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव वो सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्म प्रकृतिकत्व तो सिद्ध होगा तो ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव की सिद्धि नहीं होगी। तो ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव रूप साध्य नहीं है और अनादित्व भी नहीं है, तो साध्य का अव्यापक अनादित्व सिद्ध नहीं होगा। इसे ध्यान में रख करके लिख रहे हैं कि ध्वंसस्यापि तस्यापि का अर्थ है ध्वंसस्यापि कार्य संस्कारात्मकस्य भावत्वेन, वो भावात्मक हो गया और भावरूप होने से ब्रह्म प्रकृतिकत्वात्, तो ध्वंस भी ब्रह्म प्रकृतिक है और ब्रह्म प्रकृतिक होने से उसमें पूर्व पक्षी के अनुमान का जो साध्य है ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव वो नहीं रहेगा, न रहने से और अनादित्व भी नहीं है और ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव रूप साध्य भी नहीं है, तो साध्य का अव्यापकत्व सिद्ध नहीं होगा, साध्य व्यापकता ही सिद्ध हो जाएगी। तो ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभावात् अभावत्वाग्रहे च अनादि भावत्वस्य उपाधित्वात्। तो कहते अभावत्व का ग्रह क्यों नहीं हो रहा है? अभावत्वाग्रहे च, हाँ अग्रहे है ना, तो अभावत्वाग्रहे च अनादि भावत्वस्य उपाधित्वात्। जो अनादि भावत्व है ये उपाधि है ध्वंस के अभावत्व के अग्रहण में उपाधि बनता है आपका अनादि भावत्व। हाँ, अनादि भावत्वस्य उपाधित्वात् अभावत्वाग्रहे च अनादि भावत्वस्य उपाधित्वात्। इसका अर्थ यह है कि यदि ध्वंस को अभाव रूप ही मानने का आग्रह है, अभावत्वाग्रहे, अग्रहण निकाल करके आग्रह निकालो, यानी ध्वंस कार्य संस्कारात्मक नहीं है इसलिए भावात्मक नहीं है। ध्वंस में तो भावात्मकत्व स्वीकार करके ब्रह्म प्रकृतिकत्व मान रहे हैं ना सिद्धांती। सांख्य यदि ये कहते हैं नहीं, ध्वंस तो अभावात्मक ही है, भावात्मक नहीं है, ध्वंस में भाव रूपता स्वीकार करके ब्रह्म प्रकृतिकत्व दिखाया, तो ये कहते हैं कि नहीं, अभाव को तो हम ध्वंस को तो अभावात्मक ही मानेंगे, भावात्मक नहीं। तो ये इसलिए ये जो है अभावत्वाग्रहे का अर्थ है अभावत्वस्य आग्रहे, अभावत् ध्वंस में तस्य अभावत्वाग्रहे, तस्य का अर्थ है ध्वंसस्य, तो ध्वंस में अभावत्व का ही आग्रह रखने पर सांख्य का ध्वंस को भावात्मक स्वीकार करना सांख्यों को अभिष्ट नहीं है, भावात्मक ही मानना यदि अभिष्ट है, कार्य संस्कारात्मक मान करके उसे भावरूप नहीं मानेंगे, अपितु क्या करेंगे, ध्वंस को अभावात्मक ही मानेंगे। तो तस्य को यहां पर भी ले आइए, तस्य अभावत्वाग्रहे, ये दूसरा ये चल रहा है, भावात्मक मान करके तो वहां तक चल गया कि ब्रह्म प्रकृतिकत्व उसमें भी सिद्ध हो जाएगा, कर किसमें, ध्वंस में भी। लेकिन यदि पूर्व पक्षी का ये आग्रह है कि ध्वंस तो कार्य संस्कारात्मक मान करके भावात्मक नहीं है, अपितु ध्वंस तो अभावात्मक ही है, तो तस्य अभावत्वाग्रहे का अर्थ निकलेगा ध्वंस में अभावत्व का ही आग्रह रखने पर, ये सती सप्तमी है, अभावत्वाग्रहे का अर्थ हुआ। फिर तो क्या करे कि केवल अनादित्व को उपाधि न मान करके अनादि भावत्व को उपाधि मानेंगे, वहां उपाधि शब्द में केवल अनादित्व को उपाधि न रख करके अनादि के साथ भावत्व को जोड़ना है, ऐसा लगाना है। ये शुरू में तो क्या कहा था, अनादित्व से उपाधित्वात्, ये अनादित्व ही उपाधि बन जाएगी कब, यदि ध्वंस को भी कार्य संस्कारात्मक मान करके भावात्मक मानते हैं, भावरूप कार्य है कौन, ध्वंस भी, तो उसमें भी ब्रह्म प्रकृतिकत्व सिद्ध होगा, तो अनादित्व ही उपाधि होगी उस पक्ष में तो। और जब पूर्व पक्षी ये आग्रह रखते हैं कि ध्वंस तो भावात्मक नहीं है, अभावात्मक ही है और सादी है, कार्य है, अभावरूप कार्य है ध्वंस, इस प्रकार का आग्रह यदि सांख्यों का है, तो अभावात्मक कार्य होने से उसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्व तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म तो भाव पदार्थ है, वो अभावात्मक कार्य का प्रकृति कैसे बनेगा, कारण कैसे बनेगा, इसलिए उसमें तो ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव सिद्ध होगा। तो उस पक्ष में उपाधि का थोड़ा परिष्कार करना पड़ेगा, उपाधि मानना पड़ेगा अनादि भावत्व को, केवल अनादित्व को नहीं, शुरू में तो उपाधि कितने को माना था, अनादित्व धर्म को, और अब उपाधि माना जा रहा है अनादि भावत्व को। इसलिए उपाधि केवल अनादित्व धर्म नहीं, अनादि भावत्व धर्म है। तो इसमें ब्रह्म प्रकृतिकत्व भावरूप साध्य तो रह रहा है ध्वंस में पूर्व पक्षी का, जब उसे अभाव ही मानेंगे तो। लेकिन वो अनादि भावत्व नहीं है, उसमें अनादित्व तो है, लेकिन उपाधि केवल अनादित्व नहीं है, अनादि भावत्व उपाधि है। अनादि भावत्व रहता है कहां, दो में ही, अविद्या में और ब्रह्म में अनादि भावत्व रहेगा, और ध्वंस में अनादि भावत्व नहीं रहेगा। इसलिए भले ही वहां साध्य रह रहा हो, लेकिन अनादि भावत्व तो वो नहीं है ना। तो इसलिए उस पक्ष में कहते हैं अनादि भावत्वस्य उपाधित्वात्, अनादि भावत्व रूप उपाधि ये नहीं है। तो अभावत्वाग्रहे च अनादि भावत्वस्य उपाधि, उपाधि हम मानते हैं अनादि भावत्व को, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो तृतीय विकल्प था उसमें दृष्टांता भाव रूप जो एक ये था वो सिद्ध हुआ दोष। इसलिए सांख्य लोग जगत में ब्रह्म विलक्षणत्व का स्वरूप चेतन का अननुवर्तन भी नहीं मान सकते, ये यहां तक कहा एक प्रकार से। अब आगे आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, संप्रति कल्पत्रय साधारणं दोषम आह आगमेति। तो ये जो तीन विकल्प थे विलक्षणत्व के विषय में, इन तीन विकल्पों में से एक एक विकल्प में आने वाला जो दोष है उसे बता दिया। अब ये जो है तीनों दोषों में, तीनों विकल्पों में सामान्य रूप से आने वाला जो दोष है उसे भाष्यकार भगवान आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव इस वाक्य से बताते हैं। चाहे विलक्षणत्व को ब्रह्म के समस्त धर्मों का अननुवर्तन इत्यात्मक माना जाए, या ब्रह्म के यस्य कस्यचित धर्म का अननुवर्तन विलक्षणत्व माना जाए, या ब्रह्म के अचेतनत्व का अननुवर्तन विलक्षणत्व माना जाए, चेतनत्व का अननुवर्तन, ब्रह्म के चेतनत्व धर्म का अननुवर्तन विलक्षणत्व है ये माना जाए, तो इन तीनों पक्षों में आगम विरोध यानी वेद विरोध नाम का दोष तो प्रसिद्ध ही है। क्योंकि वेद ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि वचनों से जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व बता रहा है, और इन तीनों पक्षों में विलक्षणत्व रूप हेतु क्या कर रहा है, विलक्षणत्व का इन तीन में से कोई भी स्वरूप मानेंगे तो वेद विरुद्ध अर्थ, वेद तो जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व बता रहा है और ये विलक्षणत्व के तीनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प लेते हैं तो ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव बता रहे हैं, तो ये तर्क जो है आगम यानी वेद विरुद्ध होगा। तो वेद का विरोध ये तो तीनों विकल्पों में समान दोष है। तो आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव। अब इसी आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव को स्पष्ट कर रहे हैं कि चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्च इति आगम तात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात्। यानी आगम का विरोध इन तीनों पक्षों में कैसे है, तो कहते इसलिए कि प्रथम अध्याय के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि चेतन ब्रह्म ही समस्त जगत का कारण यानी निमित्त कारण भी है, कर्ता भी है, और प्रकृति यानी उपादान कारण भी है। इसी को तो प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया है। तो ये कहते हैं कि चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्च इति आगम तात्पर्यस्य। वेद का तात्पर्य इसी में है कि जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है। इसी में वेद के तात्पर्य का प्रथम अध्याय के द्वारा निर्धारण होने से हाँ, तो ये क्या हो गया कि वेद का विरोध इस तर्क के साथ तो स्पष्ट ही है। अब यत्तु उक्तम इत्यादि से सांख्यों का जो ये कथन था, पूर्व पक्षी ने पहले ये बताया था ना कि ब्रह्म परिनिष्ठित वस्तु होने से, सिद्ध वस्तु होने से, पृथ्वी आदि के तरह तर्क का भी, प्रमाणांतर का भी विषय बनेगी ये ब्रह्म रूपी वस्तु। जैसे पृथ्वी आदि सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का विषय बनती है, ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध होने से वेद से अतिरिक्त प्रमाण का भी विषय बनेगा, तो तर्क का भी विषय बनेगा। ऐसा पहले जो पूर्व पक्षी ने बताया था उसका अनुवाद करके ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म शुष्क तर्कों का विषय नहीं बनेगा। जैसे यहां पर तर्क सांख्य बता रहे हैं वेद विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने के लिए, उस प्रकार के निर्मूल तर्कों का विषय ब्रह्म हो नहीं सकता। इसे यत् उक्तम इत्यादि से अनुवाद करके भाष्कर भगवान बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग सायंकाल करते हैं।